तभी सुनीता की नजर पीछे आ रहे शिशिर और बिपाशा जी पर गई तो उनके भाव बदल गए और वो अंतरा को देखकर उससे प्यार से बोली, अरे बेटा तुम आ गई, हमने तुम्हें बहुत याद किया। अंतरा को अच्छे से पता था कि ये सरासर झूठ था। उनका ऐसे प्यार से बोलना सिर्फ एक दिखावा था, पर उसने कुछ नहीं कहा और स्माइल करते हुए बोली, हाँ माँ आप कैसी हो। उसकी बात पर सुनीता बेमन से बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। ये कहकर वो सभी से बैठने को बोली। सभी बैठ गए। अंतरा फिर खुद उठकर सभी को चाय देने लगी। राकेश जी और शिशिर जी आपस में बातें करने लगे तो वहीं सुनीता बिपाशा जी की चापलूसी करने लगी। अंतरा चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। उसके बाद सभी कुछ देर तक बात करके अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने लगे, जहां सारे बच्चे अंतरा को देखकर उसे घेर कर खड़े हो गए और अंतरा अपने साथ लाई चॉकलेट्स को उनमें एक एक करके बांटने लगी। सारे बच्चे काफी खुश लग रहे थे। काफी लंबा वक्त आश्रम के बच्चों के साथ बिताने के बाद अंतरा शिशिर और बिपाशा जी के साथ वापस पैलेस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उनकी कार वापस पैलेस के बाहर आकर रुकी और तीनों कार से बाहर आए। अब तक रात हो चुकी थी। अंतरा अंदर आने के बाद सीधे अपने रूम में चली गई तो वहीं बिपाशा डिनर रेडी करवाने चली गई, क्योंकि वहां उन्होंने डिनर नहीं किया था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अभिषेक पूरा दिन हॉस्पिटल की बेड पर लेटा रहा। उसके हाथ पैर पर प्लास्टर बंधे हुए थे। उसकी आंखें अभी बंद थीं। तभी उसके रूम के गेट पर किसी ने नॉक किया। अभिषेक ने बिना आंख खोले कहा, अंदर आ जाओ। तो फिर एक आदमी अंदर आया और उसी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। अभिषेक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली। उसकी बात पर वो आदमी बोला, सर उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि वो लड़की कहाँ की है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी इन्फॉर्मेशन को काफी ज्यादा छुपाया जा रहा है, पर क्यों ये नहीं समझ आ रहा। और दानिश ओबेरॉय उस लड़की से कितना कनेक्टेड है ये भी अभी ज्यादा क्लियर नहीं पता चला है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। उसकी बात सुनकर अभिषेक, जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी और फिर एकदम से उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बेहद लाल थीं, जैसे उसमें किसी के लिए बेपनाह गुस्सा भरा हो। और वो अपनी भारी आवाज में बोला, ओह तो ये मैटर है, तभी उसने ऐसे मुझ पर हाथ उठवाया। पर अब मैं उस अंतरा को तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि उस दानिश ओबेरॉय की जान उस अंतरा नाम की चिड़िया के अंदर बसती है, तो अब मैं उस चिड़िया को ही रौंद कर रख दूंगा। ये कहकर अभिषेक हंसने लगा। इस वक्त अभिषेक बिल्कुल अलग लग रहा था। वो अभिषेक जो कॉलेज में बिल्कुल चंपू जैसा था, अब वो बेहद भयानक लग रहा था। उसकी बात पर वो आदमी बोला, सर क्या आप दानिश ओबेरॉय से अपनी पुरानी दुश्मनी इस लड़की के सहारे निकालने वाले हैं। पर आपको नहीं लगता कि दानिश ओबेरॉय को अगर ये पता चला कि आपने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत किया तो वो इस बार आपको भी आपके भाई की तरह मौत के। वो आदमी अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाया था कि अभिषेक गुस्से से चिल्लाया, Just shut up you bloody! तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, और एक बात, मेरी तरफ से एक फ्लावर बुके अंतरा को भेज दो और उस पर लिखना कि पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। ये कहते हुए अभिषेक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वहीं वो आदमी ये सुनकर हाँ में सिर हिलाकर उस वार्ड से बाहर निकल गया। उधर ओबेरॉय पैलेस में अब तक सभी डाइनिंग हॉल में आ चुके थे सिवाय दानिश के। अंतरा भी सीधे जाकर दानिश के साइड वाली चेयर पर बैठ गई, क्योंकि उसे अब से दानिश की सारी बातें माननी थी। ध्रुव भी वहीं बैठा हुआ था। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ दानिश कैजुअल आउटफिट में आया। दानिश उस आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहा था, पर उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह भावहीन थे। वो आकर सीधे अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर सभी ने अपना अपना डिनर शुरू किया। अंतरा भी चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वहां का माहौल बेहद शांत था, सिर्फ खाने की आवाजें ही आ रही थीं। तभी ध्रुव कुछ याद करते हुए अंतरा से बोला, वैसे अंतु आज तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है, तो ड्राइविंग कब से सीखना शुरू करोगी। ये कहकर उसने खाने की एक बाइट ली। वहीं अंतरा उसके मुंह से अपने शॉर्ट नेम अंतु को सुन उसकी तरफ देखने लगी, पर उसे वो काफी अच्छा लगा था। उसे अपनापन सा महसूस हुआ, जिस वजह से वो स्माइल करते हुए बोली, हाँ आप ही मुझे सिखा, तभी एक भारी आवाज उसकी बात को काटते हुए आई। मैं इसे आज से ड्राइविंग सिखाऊंगा, दानिश ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। अंतरा उसकी बात सुनकर जैसे ही खुन्नस में उसकी तरफ देखने को हुई तो उसे फील हुआ कि दानिश अपनी कठोर नजरों से पहले ही उसे घूर रहा था। अंतरा का मुंह बन गया, उसने फिर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ दानिश के हाथों में जो स्पून था वो फिर एक बार टेढ़ी हो चुकी थी और दानिश ने मन ही मन दांत पीसते हुए ध्रुव के लफ्ज को रिपीट किया, अंतु। वहीं ध्रुव उसकी बात पर स्माइल करते हुए बोला, ठीक है भाई, पर हाँ अच्छे से चलाना सिखाना, ना कि अपनी तरह उड़ाना। उसकी बात जैसे ही अंतरा के कानों में गई वो धीरे से हंस दी। वहीं सभी ध्रुव की बात पर मुस्कुरा उठे, पर दानिश एक्सप्रेशनलेस ही था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही देर में सभी डिनर करके उठ गए। वहीं अंतरा जब किसी काम के लिए किचन में गई तो उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ, पर दर्द हल्का था तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ देर सभी के साथ गार्डन में आ गई। डिनर के बाद दादा दादी आराम करने चले गए थे, पर बिपाशा और शिशिर जी दोनों गार्डन में टहलते हुए बातें कर रहे थे। अंतरा भी उन्हीं के साथ थी। तभी दानिश पैलेस से बाहर आते हुए अंतरा को घूरने लगा और उससे रौबीले अंदाज में बोला, मेरे पीछे आओ। वहीं अंतरा ये सुनकर समझ नहीं पाई कि दानिश उसे कहां आने को कह रहा था, पर जैसे ही अंतरा ने देखा कि दानिश अपनी कार के पास जा रहा था तो वो समझ गई कि वो उसे कार चलाने सिखाने जा रहा था। जिस पर फिर वो एक बार शिशिर और बिपाशा जी की तरफ देखती है तो उन दोनों ने मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा किया और फिर वो दानिश के पीछे चली गई। दानिश ने अपनी कार अंतरा के सामने रोकी और अंतरा को सर्द निगाहों से देखा जो उसी के पास आ रही थी। अंतरा ने अभी एक लॉन्ग टी शर्ट और लोअर पहन रखा था जो आज उसे किरण ने दिलवाया था शॉपिंग के वक्त। उसके बाल बन में बने हुए थे और वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आ रही थी। जाहिर सी बात थी कि वो नर्वस थी कार चलाने के नाम से, क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था उसके साथ। दानिश से उसकी कोई भी हरकत छिपी नहीं थी। उसने अंतरा को देखकर एक टेढ़ी स्माइल की और खुद ड्राइवर सीट पर बैठा रहा। अंतरा जाकर सीधे पैसेंजर सीट पर बैठ गई और दानिश उसे देखकर बिना भाव के बोला, What happened, silly girl? Are you nervous? उसकी बात पर अंतरा ईमानदारी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, थोड़ी थोड़ी हूँ। दानिश उसकी बात पर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, Don't worry, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। ये कहकर वो कार वहाँ से ले गया और अंतरा उसकी बात पर मन ही मन बोली, यही तो दिक्कत है कि आप जैसा इंसान मुझे सिखा रहा है जो मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। वहीं दानिश कार ड्राइव करते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर मन में बोला, अभी टॉर्चर थेरेपी तुमने मेरी देखी नहीं है, सिली गर्ल। जिस दिन देखोगी उस दिन मेरी बातों को कभी टालने के बारे में सोचोगी नहीं। तभी कुछ दूरी पर दानिश ने कार रोकी और अंतरा को सीरियस वे में कार के अंदर लगे हर फीचर्स को समझाने लगा। अंतरा भी चुपचाप एक एक चीज को समझने लगी, पर उसका ध्यान बार बार अपने पेट में हो रहे दर्द पर जा रहा था, जिस वजह से दानिश ने कई बार उसे घूरा। पर अंतरा से जब अपना दर्द और बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसका चेहरा लाल हो गया और उसके माथे पर दर्द से पसीने आने लगे। दानिश जिसका ध्यान अभी उस पर नहीं था तभी उसे अंतरा की दर्द भरी आह सुनाई दी, जिसे सुनकर दानिश अंतरा की तरफ बिना भाव के देखने लगा। वहीं अंतरा अपने पेट को पकड़े सीट पर सिकुड़कर बैठी थी। दानिश अंतरा के हल्के से करीब जाकर उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? तभी अंतरा को अपने इनर बॉडी में कुछ वेट फील हुआ और जिससे उसे समझ आ गया कि उसके मंथली डेज शुरू हो चुके थे। अंतरा अब शर्म से लाल हो चुकी थी कि वो दानिश से क्या बताए कि उसे क्यों दर्द हो रहा था। दानिश ने उसके चेहरे को अपने हाथों से छुआ और फिर उसके पेट को घूरा, जिसे अंतरा ने पकड़ रखा था। दानिश ये देखकर भावहीन होकर बोला, क्या तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, बस थोड़ा वेट करो। ये कहकर दानिश ने कार स्टार्ट की, पर तभी अंतरा दर्द भरी धीमी आवाज में बोली, आप मुझे बस घर ले चलिए, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल चलने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। उसकी बात सुनकर दानिश उस पर गुस्सा करते हुए बोला, जस्ट शट अप, दिख रहा है कितनी ठीक हो तुम, और मैं तुम्हें अब सीधे हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। इसमें मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, गॉट इट? ये कहकर वो बिना अंतरा की एक भी बात सुने तेज रफ्तार से कार लेकर सीधे हॉस्पिटल चला गया। और वहीं अंतरा अपने पेट पर हाथ रखकर बिल्कुल परेशान हो गई। वहीं दानिश कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचा और अंतरा को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। वहीं अंतरा ना चाहते हुए भी दानिश को लगातार देखे जा रही थी। हालांकि अंतरा के चेहरे पर दर्द अभी भी था, दानिश उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया। वो हॉस्पिटल ओबेरॉय के ट्रस्ट पर ही चलता था। दानिश ने उसे अंदर लाकर एक डॉक्टर को आवाज लगाई तो उसकी आवाज पर जल्दी से एक डॉक्टर आई। दानिश ने उनसे एक्सप्रेशनलेस होकर कहा, इसे चेक करिए। ये कहकर वो अंतरा को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गया और जाकर उसे हॉस्पिटल बेड पर लिटा दिया। उस डॉक्टर ने एक नजर अंतरा को देखा जिसका चेहरा पूरा लाल था और फिर वो दानिश से बोली, सर क्या आप बाहर जा सकते हैं? उसकी बात पर दानिश उसे घूरने लगा और फिर एक नजर अंतरा के ऊपर डालते हुए वार्ड से बाहर निकल गया। जिसके बाद डॉक्टर ने जैसे ही अंतरा को चेक करना चाहा कि तभी अंतरा उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, बस मेरे मंथली डेज शुरू हो गए हैं, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर हैरानी में बोली, पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ, किसी का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना परेशान हो गया कि वो सीधे उसे हॉस्पिटल तक लेकर चला आया। आई मस्ट से यू आर सो लकी। ये कहकर वो डॉक्टर मुस्कुराई। अंतरा उनकी बातें सुनकर बेहद लाल हो गई और वो अभी उनका ये डाउट क्लियर करती कि वो दानिश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उससे पहले ही डॉक्टर बोली, वेल मैं आपको एक पेन किलर दे देती हूँ जिससे आप थोड़ा बेटर फील करें। उसकी बात पर अंतरा ने फिर सिर हिलाया। डॉक्टर ने अंतरा को फिर एक पेन किलर दिया और वार्ड से बाहर चली गई। बाहर दानिश अपने हाथ अपनी दोनों पॉकेट में डालकर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। तभी उसकी नजर डॉक्टर पर पड़ी और उसने डॉक्टर से पूछा, हाउ इज शी, उसे हुआ क्या था? उसकी बात पर उस डॉक्टर ने जवाब दिया, शी इज ऑल राइट। और उनके मंथली डेज शुरू हो गए हैं, इस वजह से उन्हें पेट दर्द हुआ था, नथिंग सीरियस, टेक केयर ऑफ हर। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसकी बात पर दानिश कुछ सोचते हुए वार्ड के अंदर चला गया। अंदर अंतरा बेड पर पेन किलर खाकर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था क्योंकि उसे हद से ज्यादा इन दिनों तकलीफ होती थी। दानिश एक टक उसे देखते हुए उसके पास आया। क्या दानिश के इस बिहेवियर से अंतरा उसके करीब जाने लगेगी? आखिर दानिश क्यों कर रहा है अंतरा की इतनी फिक्र? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।